ملائکو نم نوی چاہا واہی اوڑی اور آڑی ادھا میدان تزی اگا مقدس مقام کی چکم ملائکو شاہد پا مانا دی چاہ سرشا یعنی تدہ غب نوی مطلب دا دی چاہ حاضر و ناظر تدہ غزائی کی نوی تا موجود نوی نوچے کل دا واقعاتا بیان کرنا سنتا تدہ معلومات شو اللہ دی طرف ولیکن انشانا بیادا خلق گھڑو گولی شو چکل آسمانی کتاب را گئے نو دی خلق و اعمال دی دا عقائد دی دا اخلاق تازید دا اولی گڑوڑ شو وجہ ولیکن انشانا لیکن پیدا کریو من قرون دیر نسلنا یو بل پسی لگتا پیڑے رازی نسلنا رازی فتطاول علیہم العمر اگدشو دی زندگی زندگی اگدشو چکل زندگی اگدشو نو چا اللہ سر دوی کمی وعدی بی و اللہ دوی سر کمی کڑی بی فنسو عہد اللہ علا سیر چې زمانہ په ډیره تیر شو یو سړی چې داسې زمانہ په اوږدشي یو خپل خپل خپل مشغول وي مونږ هم چې نن که چېرته دا شغلونه ځان له ډیر کو دا هر څه زمونږ میر دي بیا احکام میر دي قران میر دي هغه کوم عهدونه لوزونه مو چې کړی دي هغه ټول میر دي فتطاول علیهم اوږد شو په دای باندې سیوا شو په دای العمر زندگی د دوی نو هیرا کو دای هغه وعده د الله تعالی او پرې خو دا اوامر چې کوم حکمونه دی ته شو هغه پرې خو دا چې پرې خو دا نو بیا الله تعالی بیا عذابونه راوستل دا واضحه ده وما كنت ساويا دا نفي د احتمال د خبري چې حضور صلى الله عليه وسلم بکې دي شي چې دا واقع وي دي الله تعالی نفي کوي وما كنت ساويا نبي تو سيدن کې في اهل مدينه مدين کې تا سيدن کې هم نبي چې کله تعال تبي او تاولي دل یاد چاتا ته وي تتلو عليهم چې تبي الله لي پدي مکه والو باندې آياتنا هغه آياتنا زمون واقعات چکنی تال تو سی دی او را لیس مکی والا توجی شعیب علیہ السلام دا سی و موسیٰ علیہ السلام دا سی و کوہی دور دا و دا و دا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن من یو لیگن کی دو پیغمبرانو تو من یو را لے گلے کتاب مدلگر کرے دے او پہا کا کتاب کتاب واقعات کی لگا دا زمین مخی تلی خدا کا کتاب دے کنا دا واقعات دنگی کی لی وَلَاكِنَّا كُنَّا لیکن یو من مرسلین لیگن کی دو پیغمبرانو او تو ہم من لے گلے او تعالی مدا کتاب در کردے دے چپائی تو واقعات دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی وما کنت بجانب تور دا تو مدین واقعی شو چتال تنوی لار کچھ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تمیلو شو علتا تنوی وما کنت نبیتا بجانب توری پا کناری پالک پا جانب دو پوہی تور از نا غینا کلے چا آواز کم حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کرن تا سویلیو چی انی ان اللہ رب العالمین یا دی ویدہ آواز سے ما موسیٰ علیہ السلام تا کرو تو خنے ویالتا نتا آوے دلے دے او سی تا دی توائی دی یقین اندہ ماتا تا وحی اکلا او دا رشنی ولیکن رحمتا من ربک لیکن ارسلنا کا رحمتا من ربک اولی جلی تمن اے پیغمبرا دی مخلوقاتو تا او استاد علی گل دا بعینی رحمت دے تے طرفا درف ستانا لکا وللناس ستار پرم زکن بہت اولی مقام دے او دا مخلوق دے پارم دا رحمت شو زمان دا معتزلہ و مسئلہ اختلافی دا چلے گل بچا دا انبیاء پا اللہ با واجب دی چی خام خابر علی گی و کتابون بر علی گی او زمان مسئلہ دا دے چنا دا پا اللہ واجب عقلا نبی البتہ اللہ تبارک و تعالی اقبل مہربانی کری دا دیتا اوزیبی تفضلی بھی لکی گی آیت نصابت شوا ولیکن ارسلنا کا رحمت دا رحمتان دلیل دے خبر دے چرا لے گل دان بیو کا اللہ باندی واجب عقل نہیں دی لکا سنگ معتزلہ و مذہب دے ولیکن رحمتان لیکن من اولی گلی تو رحمت میر رب دکا دے طرف طرف ستان چار پار رحمت لکا ولی الناس ستار پارم دا اولی رحمت دے او دا عام مخلوق دو پار رحمت اللہ علمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف آمان رو لے گلی لیکن غیرا مصری آغا مناسب بیانی کنا منصب دلوت سری آغا فرائض لیکن غیرا قوم آ چ او یرا ایت په دې قران سره یو قوم دا الله نه ویره عذابنا ما اتاهم چې نظر اغلي دې قوم ته من نذير یو يرون کې من قبل کا مختستان ډیر زمانہ یو يرون کې نظر اغلي ته موسی عليه السلام عيسى عليه السلام نور انبیاء اغلي بنو اسرائیل تر اغلي دي دلته ها اسماعیل عليه السلام ته بنو عرب کې کنا خدا ته خو بنو اسماعیل دي او بیا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دلته مبعوث مست فضیل ان کې نور انبیاء نشتا داشتا خدا ټول بنو اسرائیل دي یا په کنا دا معنا مراد ده او یا دا معنا مراد ده چې دغه 572-70 سال دا مسجد عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه رسو بل پیغمبر نور اغله بعض نو زراو انبیاء ځان له خبره ده څوک مالک بن سنان یادې څوک یادې خنا خبره ده چې دې ته زمانه د فترت ویلې کیږي په دې زمانه کې انبیاء نور اغله من قبل کنا مراد دغه ډیره زمانه چې پای کې غت سلسله د انبیاء او قطع شوی وا او بیا رسول نبی رسول الله مبعوث ده ما تاهم نور اغلی دویتا من نذیرین یو پیغمبر من قبل کا مقتصدانہ خدا په زمانی د فترت کې دا اسانه توجیه دا چې دغه زمانہ چې کلم بیا سلسله بن شو نو دې کې دوی ته پیغمبر نور علی موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام پاغلې راغلی دي او خاص دې مکه ته او دې دې اسماعیل علیہ السلام په دې مکه تیر شو لعلهم دې لپاره چې شاید دوی تذکرون نصیحت واخلي ته مدې له ولېګلی چې مکه او پیغمبر نور راغلی ته ورته لا سمکه دوی به نصیحت والی لیکن هغه یې ناز شو اوس الله تبارک وتعالى وی چې تمہارا ولېګلی رحمت دې مخلوق د پاره ما دا سم کولې شو چې دوی لا ما عقل ورکړې دې اصول مخې ته دې دوی چې دې ایمان نه راوړې ما په دې حالات کې لیکن د قیامت پر ځان دې دې یو عذر دې مخلوق چې الله تعالی کتا مونږ ته پیغمبر را لګړې وي نو مونږ وداسي مونږ وداسي مونږ وداسي دا قرآن په خپل ځای بیان کړي الله تعالی هم دغه وجه دلته بیانې ولولا او کچر نه خبر ده ان تصيبهم مصیبت چې رسیدې دې دې یو عذاب عذاب دنیوی عذاب اخروی مصیبت ورته شامل دي بما قدمت ایدیهم په سبب دا آغا مال چکڑو دوی اکثر اما اللہ سرکی کی ذکر نسبت لاسو تدی فیقولون دی بویلے وید قیامت پرست پر صورت دے اعتراض کے ربنا اے رب زمان لولا ارسلتا الینا ولی نرا لگلو تامن تا رسولا یو پیغمبر بدرا لگلو خسنگ رسول چستاد طرفنا حقت تائید دا موجزات حاصل وے موجزی دی ورکڑے وے فنتبع آیاتک نمون بدا آغا موجزاتو چه کمدال دی پر رسالت داغ باندی تابداری دا غی کرده و مسکب تقدیر منائی زکا فنتبع آیاتک خجمت والا داغا موجزی ورکڑه شیر ریکنا ارسلتا ایلینا لولا ارسلتا اولیتنا تانر علی گلو منتا رسولین یو پیغمبر چاگتا موجزاتو تائید حاصل وی موجزات در خروی فنتبع آیاتک نمون بدا تابداری کرده و آدا موجزاتو ستا چه پیغمبر نتا کمی موجزی ورکڑی دی من بلاغی تابیداری کری و ونکون من المومنین خوی با من دا مومنانونا نو اللہ کا من تری پیغمبر را لے گلے من بس سلطو سلیزا من ایمان با مروڑو داسی با مکلو نا اللہ تعالیوی کدا خبر نوے نم مسرد دا لعاجلناهم بالعقوبہ اللہ سندستی با من ٹول ٹو پرے کلو اس با من سزاور کری و خدای برا قیامت پر ازا خبر کلو دا دی کلیم دا نو لحاظا ما پیغمبر فلما جاءهم الحق وقال چراغ دیتا حق چا قرآن و پیغمبر علیہ السلام دے حق نبی علیہ السلام و قرآن من عندہی دے طرف دیچانا من عندنا دے طرف زمننا اللہ و امار اقبل طرفنا قرآن رو لے گو پیغمبر میں رو لے گو قالون اویدوی خدا تعانتن و عنادن دی تعصبن دی دے نبی علیہ السلام ذات و برکات دیتا خم علمو چاگا مجمع دکم اکم صفاتو فلتا سمع بلحب ابو جال بکین اصل یقین به پدې چې دا رښتینی پیغمبر د خصوص کو مشری مداستار په تارکیږي نور کا قران هم منل دارس کله چې دا راغلو نو دې سي قالو خدا وینا تا نه چې دې دې شکو لولا اوتیا اولی نشور کولې دې پیغمبر تا مثل ما پشان د هغه کتاب اوتیا موسی چې ور کړې شه دې موسی علیه السلام ته جملتان واحدتن دې بخت اعتراض دا چې دا قران په وزل لري نه الله تعالی دا غي بار بار حکمتونه بیان کړی دي او کدا قرآن پہ اوزن داخلے موسیٰ علیہ السلام امتیانو میں انکار کرو کلو کڑے دے گم بیا انکار کرو لولا اوتیا مثل ما عبارت بچانا دے دا قرآن نا دے چھے دفتنی ورکڑے وے او یا دا موجزاتونا چھے کما کا ہمساوا او یا دی بیضا کرن دوارا بیان شوی دی دا سی موجزات اللہ تعالیٰ نبی دے سلام تے چھے موجزات ورکڑی دی اگا موجزات دیر اچھے دو جت دی دل دا ہمسانا مار جوڑی دل دی تاسو گورے سسا اللہ تبارک و تعالیٰ اگا یو استوان حنانا اگی تا کم قسم حیات اللہ تعالیٰ رہا اس تیرے بیا آگی سنگ جڑلی دی بیا سنگ پھر موجزات بانی بہنس اللہ تعالیٰ آسان جواب اگر جدیت جوابی ترکی با ترکی و الزامی جواب اولم یک فرو آیا انکار نو کڑے آغا خلقو بما دا حق موجزاتنا اوتیا چی ورکڑیشی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا من قبل و مقید دینا لگ ہوا ہے اگی انکار کرے اوپر نو کڑے نچکل آگی انکار کو تاسم آغا سے کسانے کدقا موجزات دفتن واحدتن قرآن بیا بتاس بلا بانا لٹولا خبرہ کار کئی نو سری بانے دیرے قالو نوے بد اوئے دوئی بیا مسئلہ سنگٹ پر دائے پتہ مواقع باندے ہوئے یوزلی مکی والاو یو وفد لے گو علماء دی یہود یہود مدینہ کے عبادو اور دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بارکی داغی نے معلومات کو چیتا قصی دا مدعید نبوت دے دعوی دا کئی دا کئی دا کئی دا وحدانیہ کول مسائلے ہوتا مکہ تک جدی پا بارک استاد سر آئے دا ناغی دا پل کتاب پا حوالہ باندے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقو کو چی او زمن کتاب کے دا بارک دا صفات تی دا دی بالکل حق دے بے خخا تاسو محلی کتاب دا احلی کتاب تاسو یو پل سر پدی دروغ تم آوانت کرو گورا دے اور تو داوی قالو نو وی دی اهل مکه او سحرانی دا دو جادو دی یو جادو قران ش الیاذ بالله دی وته نسبت کو اور بل تورات ته نسبت کو تظاهر اچ دی یو بل سره مدد کوي په تصدیق هر واحد بلرا قران دا غی تصدیق او غد تصدیق کوي نو دا سحرانی دا دواړه صفات د چاکه کتاب الله او د تورات کې وقالوا اوذي كافرون انا بكل كافرون حد هر یو نمون کریو ندا منو نه دغه نه انکار ولوی پیغمبر علیہ السلام دې ته چې تاسو دې ته نسبت ته جادو کوي او ځان دې وې غاڼه ان تاسو سربسی کنا فاتو دې کتاب ان راوړې تاسو یو کتاب من عند الله د الله تو طرف نه و اعظم منهما چې هغه زیات سی وی هدایت ته ان کې دې دوړو نه وی ځکه دا دو کتابونه خلا د هدایت لپاره لیکلي دي کو تاسو دا نه مانئ نو بل یو کتاب د الله تو طرف نه راوړې چې هغه زیات حاضر وي نو که تاسو دا سی کتاب راوړو اتبعوا دا مغاری مرزوم مکه امر مقدر دي زبیتا دی داری کو تاسو په راړې نشئ شتا دینا مولی تاسو دے دین انکار کوئے ان کنتم صادقین کتا سوئے رشتینین فا اللہم یستجیبو لکا تا قبول لکی دا کافران خبر استا دا خبر دا تچی کم چیلنج ورکے دا قبول لکی میدان ترانش فالم کوئی شفدی یعنی یقینو کا موتا دو انما یتبعونا بیشکا اتباع کئی دی احوا اہم دا خواہشاتو خلو تو خلو خواہشاتو تابداتی ومن اضلو اصول تے دیر زیاد بیلاری ممن دا غچانا اتبا هواهو چا تابداری کئی دو خواهشات و خلو دخل خواهش تابداری دا بالکل زاسری بیلاری کی دل دی او نہایت لری کی دل دی بغیر حدن من اللہ بغیر دا ہدایت دا جانب دا اللہ تعالی نا ان اللہ بشک اللہ لا یهدی توفیق نور کئی دا ہدایت القوم الظالمین قوم ظالمانو تا کم قوم ظالم دے دا ذلی ظالمان دی اگر دا اللہ تعالی دا ہدایت توفیق بیا ولقد آتینا ورکڑی من موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا الکتاب تورا من بعد ما پس داغی احلکنا القرون الاولا چه حلاک کرو من پیڑای رومنے رومی قومنا من حلاک کرو جا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکا بس آئرا دا پار دا قوة قولو للناس دا خلق و حدن اور دارنگی ہدایت و رحمتن اور رحمت دا آغا چاہ دا پار چچا ایمان روڑے پا دے باندے و عملی فکر لعلہم یتذکرون دے دا پار چدے نسیت واخلی وما كنت نويته پیغمبر ابي جانب الغربي مغربي جانب اس قزینا الہ موسی الامر کل جہوالہ کم موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو پیغمبری وما كنت من الشاهدین او نويته د حاضرونا د موجود کساننا ولکن نام شان لیکن پیدا کم قرونن دیر نسلونا فتتوا ولا قدرت علیهم دوی العمر زندگی عمر وجود شد دا دید اللہ تعالی حوا دے ہیری پر او پاگے باندې عمل پر ہو حساب کرا دے وما كنت تاویا نویتا ای پیغمبر اسی دنکے فی اہل مدینہ مدین کے مدین والا سرطو اسی دنکے نوی تدلو علیہم چکنی لولیتا پر اہل مکہ باندی آیاتنا دلائل زمن التنکار ہوئی ولیکننا کننا لیکن منگا مرسلین لیگن کی دی پیغمبرانیو تم رو لگلی او کتاب مدر کو وما كنت نویتا ای پیغمبر بی جانب توری جانب دچاکی دی کوہی تور التنوی اذ نادینا کل چاواز کم حضرت موسیٰ علیہ السلام تا چی انی ان اللہ آغا صاحب کتنی وچی تدی خلق تداسوی جان اللہ تعالیٰ دتالتا آواز کرے ولیکن رحمتا لیکن منتقلی گلی رحمت من رب کار طرف در افستانا افتار پارم رحمت او دا خلق را پارا لیتون زیرا دیر پارا چیتو او یا رای قوم انداز او قوم ما عطا ہم چنو راغ لی دویتا من نظیر پیغمبر من قبل کا مکستانا پا آزمانی کی چکل انقتاز ہم بیو راغ لیو پینز سو یعنی سکم شپک سو تالا لعلهم يتذكرون دیر پارا چی دوی نسیت واقلی ولولا او کنوی دا خبرا ان تصیبهم مصیبتن چی رسی دلوی دوی تا عذاب ما قدمت ایدیهن فسبب دا آغا مالو چی کڑی دی دوی یعنی دا دیلا سنو کڑی شرک معصیت نا فرمانی فیقولون دی با وید قیامت پر از باندی ربانا اے رب زمن لولا ارسلتا ایلینا ولی نرالی کلو تا منتا رسولا پیغمبر چی غطا موجزات تاید حاصل وی فنتبع آیات کانو منگ بتابی داری کڑی وادو موجزات استا و نکون من المومنین ویبا منگ دا مومنانو نا اللہ وی کدا خبر نوی چی دی با دا قیامت پر از آوزر کئی نما بسن دستی دی عذاب کئی فلما جا اهم الحق دی تشکو وی هر کل چراغ حق چا قرآن و پیغمبر علیہ السلام دے من عندنا زمان دے طرف نا قالو نو دیو وی خدا دا زدو دا عناد دا وجنو وی لو دا اوتیا اولی نشور کولی دے پیغمبر تا مثل ما پشاند حق موجزات دا کتاب اوتیا موسیٰ چور کرے شو موسیٰ علیہ السلام تا یو زل باندے جواب او نم یکفرو آیا دی خدا خبری کئی انکار نو کڑے پی ما پا حق موجزات اوتیا موسیٰ چور کرے شو موسیٰ علیہ السلام تا دے خلقو من قبل و مقید دینا اگئی لکا علتیم انکار کرو دلتو ہم انکار کئی قالو دی بوے سحرانی دادوا جادوی و جادوی دوا تظاہرات یو بل سرا امداد کئی معنا دار چې یو د بل تصدیق کوي، تورات د قران تصدیق کوي، قران د تورات تصدیق کوي. وقالو دوی انا بكل کافر، د هر یو نه انکار کوونکی یو. قل يا پیغمبر علیه السلام دوی تا فاتو بکتاب نو له تاسو کتاب نه عند الله د الله طرفنا هو احد منهما چا غډیر راهنماوی د دې ډول نه غډیر هدایت کوونکی راهنماوی نو کتا سداس کتاب راوړو نو اتبعه زبتا بداری کوم داغه لیکن شرط دی ان کوم صادقین به تاسو رښتینی فإن لم يستجيبوا لك قبول نکی دا خبرستا دا خبره قبول نکی معنا چې کم شته او توه غرانړي فعلم خویشا انما یتبعونا بیشک دیتا بیداری کئی احواءهم دا خویشات اقبلو ومن ادولو سوکت دیر زیاد بیداری ممن داوچانا اتبا حواهو چتا بیداری کئی دا خویشات بغیر حدن من اللہ بغیر دا ہدایت دا اللہ دا طرف ہدایت دا تنیا دل ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی توفیق دا ہدایت نور کئی اغا قوم تا چکم ظالمان دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون د دین مخک رکوع کې د قران مجید حقانیت په مختلفو دلایلو سره بیان شو اور دارنګي اغراض او مقاصد د نزول د قران هم بیان شول په دې رکوع کې بیا د قران مضمون بیانېږي الله تبارک و تعالی چې کلا سلسله د وحی شروع کړی و انبیای کرام تبا وحی د الله تبارک و تعالی د طرف نه راتله نو تر حضرت عیسی علیه السلام او د هغه وروسته زمانه پوری دا وحی مسلسل راتله یو پیغمبر نه وروسته بابل پیغمبر راتلو بل پیغمبر نه وروسته بابل راتلو او بعض اوقات کی په یو موقع هم غړم بیا موجود لکه څنګه چې مخکې الله تعالی وحی را لېږل د مخلوق د هدایت لپاره قران مجید هم الله تعالی د خپل طرف نه را لېګلو خود دې دار را لېګل دا سراغلی دی چې بار بار سو سو کرتی دی خپل مزامین یو بل پسې بیان کړی دی کچرته دا اعمال و مضمون شروع شي ور سره دا الله تبارک و تعالی وعده دا قران بیانای چې تاسو دا سه اعمال کوئ نو دا دا الله تعالی وعده دي تاسو سره او تاسو له بدا درکئ اور چې کله دا بدو اعمال بیان کئ د کافرانو یا د نورو مجرمانو د بدو اعمال بیان نو اغي سره سزاګان هم بیانای چې د دې عمل سزا ده د دې بد عمل سزا ده دواړو کې حکمت ته او دارنګي چې کومه داوی قران بیان کړی دي نو هغه په خپل دلایل سره ثابت کړی دي قران چې کومه داوه هم کړی دا داغي دلیل بیان کړی دي او دا سه انداز سره دلیل بیان دی چې هر پوها ناپوه کس پاغي باندې پوئږي هغه د فاردانه ته ضروری چې خامخا یو سړی دي سندونه غستې وي عام مونږون تکس هم پاغی پوئیگی چې دا د دې داوی دلیل دی او چې چاته الله علم ورکړی دی خو واضحه ده د دین علاوه په دې قران کې پر لپسې الله تعالی بیان د واقعاتو کوي او د واقعاتو بیان چې کوم حکمتونه دي هغه عبرت اغستل د هغې نه دي چې دا امتونه او دوی داسې وکړل نو الله ورسره داسې وکړل مقصد پای کی تذکیر دے یا دہانی دا چی او انسان دا غین عبرت والی اور دارنگی اللہ تعالی مثالون هم بیانئی دا خو اعمال مثال هم قرآن بیانئی دا بدو اعمال مثال هم بیانئی اور دا کافران چی دیدہ دانستا دا اللہ مخالفت کئی چرت خدایان نور زان لنی سی دا غی عاجزی هم بار بار قرآن بیان کردی دا چی دا غا بے بس مخلوق تے اغی د ځان د فائدې او د نقصان اختیار مند او مالکان نه دي، نو ستاسو د نفع نقصان به اغی سو واکدارانو ګرځي. دا مې تاسو ته د دې توصیل معنا وکړه چې ولقد وصلنا، وصل یوصل توصیل، توصیل معنا پر لپسې مضامین د قران ذکر کېدل. او هغه که یو طرف ته د مؤمنانو صفات بیان کی، وعده الله ورسره کی جنتونه دي، دا الله د طرف نه رضامندګي دي، سلامونه دي، خوشالۍ دي، نو ورسره د کافرانو د بدعملو بیان هم کی، او چې په هغه باندې کومې سزاګانې مرتب کیږي الله تعالی د هغه بیان هم کی. دارنګي داوی چې کومې بیانې ورسره دلایل دا د دې توصیل معنا دا توصیل په حقیقت کې پڼه چې کلا یو سړی و دي او دا شوه یو ځای کوي، دا یو بل کې ور کوي، نو دې ته توصیل وایي. یو په بل کې یو ځای کول او تابول، دلته مراد پر لپسې بیان د مضامینو د چارې د قران دی. الله تعالی مون سره څومره یعنی دومره احسان الله کړی دی چې یو یو مسله په مختلفو طریقو سره او بار بار بیانې قران تاسو اوریدو. یو دعوه به دغه دلایل وایي، عجیب انداز سره الله تعالی دغه دلایل بیان کړی دی. دا خو د قران خوبه الله تعالی بیان کړی. بیا ورپسې د اهل کتاب صفات الله تعالی بیانې. آغا اهل کتاب چې هغه قران منلې دي، چې حضور صلی الله علیه وسلم مدینی منوری ته کله هجرت وکړلو، نو ډیر علما دا يهودو او د عیسایانو د نبی صلی الله علیه وسلم چهره انور لیدو سره هغه مشرب به اسلام شل، لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ هغه واقعا تاسو ته ویلې وا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینی منوری ته نږدې شو، انصار نارینه و زنانه اور معصومانی جنکه د پیغمبر علیہ السلام استقبال ته هر یو خوشاله، سو کورونو کی دی معصومانه بار دی، نارینه هم بار دی، د پخپل یوونی ته قتلو التنه داسو قتل چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاران په دی غرونو باندې راخکار شو او دولی دن دا غزینه چغه کړه چې دا د دروژن سړی مخ نه دی. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ سګنی مسو کال نه برد تعالی زندگی ور کړی و مدینی منوری ته د څنګه راغله اوږده کہانی ده. نبی علیہ السلام ته صدقه پیش کړه، هغه وانه غستا وی ته پیغمبري تورات کې ورته دا معلوماتو. غرض به دادی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری ته رالو، نو اهل کتابو اور دارنګي یعنی يهوديو کې عیسایان دي، هغه مشرف په اسلام باندې وګرځیدل، سوق په لیدو د نبی علیہ السلام، سوق په اورېدو د کتاب الله د قران سره، سوق د اخلاقو متاثر خیر اس دی پا آغا پا پانی پیغمبرانو کتابونو باندی بھی ایمانو او پا نبی علیہ السلام باندی هم ایمان رول لو. اس دی دویم صفت اللہ تعالی دا بیانی چا اللہ دیلا ڈبل اجر ورکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے درے کسان دی چا اللہ تعالی آغای تا ڈبل اجر ورکی. آغا درے کسان کن دی، یو دا آغای ندا اہل کتاب دی چې په خپل پیغمبر کتاب باندې ایمان راوړی دی او بیا په قران او په نبی علیہ السلام هم ایمان راوړلو، نو دوی ته الله تعالی ډبل اجر ورکړي. دیم حق غلام چې دی د خپل مالک نافرمانی نه کوي، داغه حق مدا کوي او د الله تعالی حق ادا کوي، دته الله تعالی دوا اجر ورکړي. او دریم حق وین زده چې مالک اغي ته ادب وخی، تعلیم ورته وخی او بیا آزاد کی او بیا ور سره نکاح او کی دغه مالک، ندی مالک ته الله تعالی دو اجر نور کوي. حدیث شریف کې دار عالم اوس دا دو اجر نه پس باندې دوی ته ملاویږي. نو مسله خو دغه د خلند در توام په حقیقت کې یو یو عمل باندې چې مونږ ته الله تعالی په کم میدان یو اجر را کوي، دا عمل کول باندې په دغه درو کسانو ته الله تعالی دو اجر. مثلا اهل کتاب چې ایمان راوړو، موږ مزکو دوی مزکی نه غیته الله ډبل اجر ورکړي. دارنګي دغه غلام چې هغه مزکی چې حق د الله او حق د مالک ادا کوي، نو په دې یو مز داسې دی لکه دوه مزونه د کړي دومره اجر ورکړي. او دارنګي دا اقا چې کوم وینځه آزاد کړي، تعلیم یافته یې ګرځولي وي او بیا ورسره نکاح کړي، په دې پوه شي دا به نه وایي چې ګنې عملونه دوه کړي دي نو اجرونه دوه دي. دا خو هر سړی چې دوه عمله وکړي دوه اجر دي، ته موزه مو کار روژه مو نیسه دوه اجر دي. دا خو هر یو تن ته دي. اصل مسله دا ده چې په کومو مقاماتو کې په دې عمل باندې موږ ته یو اجر ملاویږي، نو دغه درې طایفې چې کومې بیان شي، نو په دغه یو عمل الله تعالی دی ته څومره اجرونه ورکوي؟ دوه اجرونه ورکوي. یو دا مسله بیانیږي او دا ګوره د دوی نبی علیہ السلام سره ډیر محبت او عقیدت دی. خپل کتاب نه اوریدل ګره آسانه خبره نه ده. صفات دوی الله تعالی بیانوي, بل صفات دا بیانوي د دغه کسانو دا عام صفات دی چې کله هم د دوی نه بدیو شي نو بدای پسې دی نه کیږي. او دا مسله قرآن بار بار بیانوي چې د بد عمل نه درست نیک عمل وکړلو الله تعالی دا بد عمل ستا ختموي. دا د عمل نامې نه اوریږي او د عمل نامې نه دا لري کی. واضح خبره دا دا عام د ټولو مؤمنانو صفات هم دکري چې کله هم د انسان نه غلطي وشي انسان نه غلطي کیږي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمایي, معاذ چې کله درنه بدی وشو او پسې سمدستی نیک عمل کوا نو دا نیک عمل با دا بد عمل ستا محو کی, دا به مټاو کی, دا به ختم کی. اوس دلته حسنۍ او سیئنه سم مراد دي ان شاء الله داغي تفصیل به ورسره وي. اور دارنګ بل صفات دا دي چې بے فایدی کمه خبرې دي داغي نه دوی ځان ساتي. دا مسلمان شان دي چې کومه خبره کې ستا دنیا یا د آخرت فایده نه وي هغه خبره باندې خپل عمر ضایع کوه ما, خپل عمر باغی باندې اسې فزول مه تیروا. یو شی دی پای کې دنیوي تا ته فایده ده یا د آخرت فایده ده نه خو لابودي ده هغه به کوي. لیکن ډیر کارونه زمونږ د مسلمانانو داسې دي چې پای کې دنیوي فایده هم نشته او د آخرت فایده هم نشته او دا قیمتي عمر زمونږ نه پای باندې ضایع کیږي. نو د دوی صفت بل کم دی چې بے فایده خبرو باندې خپل عمرونه نه ضایع کوي. او دا مسئله واضحه ده چې په دین کې کله کله انسان باندې سختی راځي بلکې ډیره راځي. چې کوم یو انسان الله ته ډیر زیات محبوب دی هغه باندې امتحانات سخت راځي. اور د خلکو په مس کې دی معاشره کې چې څه سیزونه هغه ته مخامخ کیږي هغه هغه ته پته وي په داسې موقع باندې دله سکول په کار دی که خلک تاسو له تانې درکوي پیغورونه درکوي تاسو به څه کوئ. د دغه مؤمنانو اهل کتاب صفت سو حقیقت دا دی چې کله دغه اهل کتاب مؤمن ایمان راوړلو نو ابو جهل او دارنګي ابو لهب دی ډله رااله دوی له پیغورونه اور کول چې زمونږ په نیز خو تاسو ډیر لوی خلک وای مونږ به تاسو ته عقل مند وي خو ستاسو نه خو بد عقل والا کم عقل بل څوک شته دینه. ستاسو دا بادشاہی هم دغسې ده تاسو هم دغسې یې تاسو رالی په دې کتاب مو ایمان راله خپل کتابونه مو پرېښودو خپل دین مو پرېښودو. دوی ورله ښه بهترین جوابونه ورکي چې نه ستاسو په عقل باندې پرده ده ظالمانو. اوس دا انبیا راغلی دي حضور صلی الله علیه وسلم قرآن راغلی دی سله راغلی دی دی زمونږ اصلاح کوي نو کم عقل خو تاسو یې. نو دوی ورته با زمونږ استاسو دغه خبره خلاصه شوه زمونږ دا نظریه ده استاسو دا نظریه ده مونږ ستاسو نه جدا یو. دی ته سلام نه متارکی وی کافر باندې دغه سلام مسنون چې مونږ کوم وایو دانش ویلې السلام علیکم رحمت الله کافر ته کله ویلې شي ها کافر ته بس وایو کافر ته بدای چې السلام علی من اتبع الهدى چې کوم سره د دین تابعداری کوي سلامتی دی په غیبان باندې وی خو بای کا فتا باندې سلام واچو اوس پس چلته ته خو ودا سی خو هغه کوي چې السلام علیکم آسان جواب نبی علیہ السلام کو